मिलती वो भी मटिया ना जाने जा तू मखा जी लो छे सो यो सो रे ना मैंने सो पान तौन्या निके भी मैं सिया रामिया को भेरो खा मा मनौशे के बुक्वा दीदू दीदा सिया धारी ए अखोनो म्या को छे ने जा म्या को ले मटिया सी नहीं खान पीरो का ना सानी रे बिय ये मुमा दी ये नंदे सी औ विंडो डडी का दिखे तो चीरो मा असें ये खान पीरो का तबों यान को खुगा फ्यो फ्ये बु टै ला जा रे टै के मा को फान जा रो फान जा रो ကျေရဲ့ဘက်တို့မင်းတို့ဆရာကိုတော့ရောက်ခေါ်တော့ကြသမှာကွာသူဆက်ဆော့တာနဲ့သူသူ့ကိုငါတတ်မိလိမ့်မယ်ကင်းတင်တယ်လို့သူတို့မဟုတ်ဘူးမဖမ်းရပါဘူးကဲသူတို့ပြန်တော့ကြပြီလေခင်မောင်းအတွက်ဒုက္ခခံပြီးလိုက်လာတာအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီတော့ကမောင်ဟာလေတလေကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မောင်ရဲ့ကြောက်ကူစခန်းကိုပြန်လိုက်ခဲ့တော့မှာပါနော်ရှင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်ကြောက်ကူစခန်းနဲ့ရှင်နဲ့လဲဝေးပါပြီဒီအချိန်ဆိုရင်ဦးလေးဖျားတို့တက်ကရှင်တပည့်တွေကိုဖမ်းပြီးရှင်အနှစ်နှစ်အလားလာတာတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဖန်နာတော်တွေကိုတဲယူနေကြရောပေါ့ဟင်ကဲတဲတော်ရာပေါ့နော်မောင်ဟာခင်ကိုအသက်ထက်မကညာနုတွေ့တာကဲတလောက်မောင်ကိုမေတ္တာမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးမောင်ပြစ်မဆိုပါဘူးမောင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အပြစ်မရှိတဲ့မောင်ရဲ့တပည့်တွေကိုဖြိုခွဲခဲ့တယ်အင်းဒီဘယ်သူမျိုး မင်းမိမှုဆိုသလိုပေါ့ကဲကဲကဲကဲခင်လက်တမတယောက်ထဲမနေရခဲ့နဲ့မောင်လဲမောင်တပည့်တွေကိုသွားပြီးကူရအောင်မယ်ကဲမြင်မတ်တယ်အိုးဘာလုပ်တာလဲဟေးဟေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဟောလက်ပါလေခင်ကိုဒီမှာထားခဲ့ရတာစိတ်မချလို့ညောင်ချွေးတိလိုက်ဖို့မလိုပါကဲတဲ့လာပါကဲပါကဲခင်ရှိကိုရောက်ပြီနေရပြီတော့ มองตะเบรี่เบลูนี่แม้สู่เราไม่เปล่าดาฟูปี้ปี้จี้แล้วมั้ยเนาะอ๋อเฮ้ยนี่เราเอาเลยจับกูสกันหมดนี่แหละนี่แหละไว้ทาดิแล้วเนี่ยชวนอยู่ตะละกันอย่างเราชวนซวนอยู่อพ่อละไอ้กว่าเออเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยละคันกูกว่า ကျိုင်းဆက်ကြည့်ဟဲ့တောက်ဖို့ကဖွင့်လို့နေနေပါဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဟမ်ဟိုမှာကျောက်စကားမှာဒီပဲလေးရမှာဝိုင်းတာဟမ်ကျောက်စကားဝါဒီကိုအမြောက်နဲ့ဝိုင်းပြနေကြပါလားဟောကျောက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကျုပ်ရဲ့စကားကနေပြီးတော့ငါတပည့်တွေဖြတ်ပြီးခုကနေပြီးဟုတ်ပြီတပည့်တို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဝေးဝင်ပြီး ဦးရှင်မောင်ကိုသူ့ကထားရမှာငါရဲ့တန်ခေါ်ကြအောင်တဲ့နေရောက်နေပါလားငါခလုတ်ဖြုတ်ချလိုက်မှာပဲဟမ်ငါတို့တဘူမီထောင်ကြောက်အတွင်းတဆင်းကြတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျမတို့ဒီလောက်ခိုင်မလဲတန်ခေါ်ကြပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ထအောင်လျုံးနေမှာလဲခင်ဗျဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ

ကျန်ချုပ်ဆက်ဆက်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးခံယူချက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပေမဲ့ငါရဲ့ဘေးဥပါအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့မှာဆိုလို့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ငါ့ကိုလိုက်ဖို့ရှာပါလားဦးလေးတော်ဖျားနဲ့တက်သားတွေကိုလည်းမြုံနေမိတဲ့ငါတိုက်သေးတိုးတဲ့ယုံလို့ဖမ်းမိထားတာ ငါ့ကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြလိုက်တယ်ခင်ဖို့ခင်ဖို့ညီဟာမင်းမျိုးစုအမုန်းနဲ့သူ့ကိုမုန်းတီးနေတာညီငနေမှမတရားဘူးညီမတရားဘူးဒီတခါလာရင်ညီသူ့ကိုရန်သူဖြစ်နေမဆက်ဆံမင်းနဲ့ချစ်ခင်နဲ့စိတ်နဲ့ညီဖွဲ့လိုက်စမ်းပါသူဟာဘလောက်မြတ်တနာစရာကောင်းတယ်လေ ဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်လေလို့မော်ဖီယာလေးဘာမှစဉ်းစားရုံဝင်နေကြလေဖေဟမ်မလာလို့မသိရဘူးလားဖေဟာအော်သိရပါတယ်မလာရင်ရှင်စုံညွင့်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးနေတာပါဟောသူကငါ့ရဲ့အသက်ကိုအကျဉ်းချင်းကယ်ခဲ့တာကိုမထောက်ညာပဲငါ့ရဲ့လက်ထောက်ချမှုကြောင့်သူတို့စခန်းလေးပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့ရတာကိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါကွယ် ငါအခုလိုစိတ်ပြောင်းပြီသူ့ရဲ့မြစ်တာကိုလက်ခံမေးဆိုတာသိရင်သူကျူးလွန်ထိုးလာမလားမသိဘူးအေးအော်ဒါနဲ့မဖျားလေးဟမ်မမှုလေးမင်းကြောင့်ရဲ့တရင်ကိုကြားပြီးပြီလားဖျား မကြားမိသေးပါဘူးဘာတတိမြားပါလိမ့်မုန်းနေမျိုးကိုသဘုံစော်သွားများအားတိုက်ခိုက်နေနေရင်ပြေလွတ်လိုက်တာဟမ်မင်းရောမတိုက်နိုင်တာရဲ့အမှုရန်ပေါ့ရတဲ့အပြင် မူးနေမျိုးအရာရှိများကိုယ်တိုင်ရုံရှင်မျိုးကိုဖက်ပြီးတင်းဆောင်သွားရတာကြောင့်ဘုံမှုရာတို့ကချားပြီးတစ်တော်အမိန့်နဲ့ချုံနောင်ဖန်းစီပြီးရှင်မျိုးတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီလေဖေဟာတပြိဘုမှုလေးမင်းကျော်ကောင်စားဘသူ့ကိုပို့မယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလားဟင်မှန်လားပါအခုအနောက်ဝင်းတော်ဘူးပြင်းမနာမြို့သားမင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကောင်ကိုဘုကျုပ်ခံပြီးတင်းကစီလွတ်လိုက်လို့ဟင်မူးနေစော်ပါမှ မိုင်းနောင်မိုင်းမြေစော်ွားတွေရဲ့မြို့ကိုတလေကျန်းတိုက်ခိုက်သိမ့်တိုင်နေပြီလို့ကြားရရတယ်ဖေဟာဒါဖြင့်မဖျားလေးတို့မူးနေမြို့ကိုပြန်ပြောင်းရအောင်မှာပါလားအိုးဝင်းတာလိုက်တာမာလာရေးဝင်းတာလိုက်တာအော်ခင်ခင်ခင် မောင်ချစ်ကြီးကလည်းမြခင်လက်ချက်နဲ့ရှိဝဲထားတဲ့မောင်ကြီးရဲ့အတိုက်အုံဖြစ်တဲ့ကြောက်ကူစခန်းကိုအတိုက်ခံရပြီပေါ့အခုလည်းရွှေမျိုးတော်ကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့တမန်တော်ကြီးကလည်းအင်အားကြီးမှလာတာကြောင့်မိုးနေမျိုးနဲ့ဝေးရကိုစခန်းရွှေပြောင်းလိုက်ရပါမယ်ငါကတုတ်ကိုသိလူမျိုးပါချစ်ခဲ့ရပြီနဲ့ငါကမညာမတာရရက်ဆက်ဆက်လုပ်ရက်ခင်ဖုံး မောင်မမုန်းမိမဲ့တာမဏိမတဲ့ပိုင်ရှင်ခင်ဖုံးရဲ့မြစ်တန်အချစ်ကိုငါမမျှော်လင့်တော့ပါဘူးငါတဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ငါသူ့စီကိုလည်းတွားပြီးမတွေ့တော့ဘူးဘယ်တော့မှတွားမတွေ့တော့ဘူးဟာဟာဟာဆရာကြီးရွှေမျိုးတော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမော်ရဆစ်သားတွေခြေရှုပ်နေတယ်လို့တည်င်းတစ်ခုကြားခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးဟွန်း ဟုတ်လားကဲဒါလို့ဆိုရင်ငါစုဆောင်ထားတဲ့တတ်တော်သားများအနှဲ့ကြကင်းဆောင်နေကြ 마시미러지고 옆에 샹궁대 띄어오니네 샘미러가 송사오메 Swinner, Panama, Goya Sidari, hit down say Siburu, Jimmy, when won't Haja? But you hear Sidania, Swinner, wouldn't it be in the cocoa? Nice on your father. My only time, my only time. And a few days. She mirror, but if she needed Sura, now won't be soon Zauma. Now won't be soon Zauma. Dime, Pua. Amelie, a paw would turn up, we won't, oh, yeah. A farm of our mamma's river. My young in Shadiva. Chino Lugondio, Papa, Machopane. Goya Sida Digo. Nando, Papa Lime. When wins Lenida? Duria, sorry, a mere peel one nija. Muyo nija. Oh, son is happy. Eh, Papa, Papa, Dale, Chino Madiola. Is a mere di boy. อ๋อมะเลมะเวมะตีบูล่ะครับมะตีบ่ครับพี่ดูได้ยังตีละกะแต้หูเปียเมียลูแลงโอจ้วยนิษาราอควารุตะเคชวยนั้นสิตีบ่บะยิงโอพะกะละผิวเม็งกะซาวเน้ตุหะพี่มาวยะพะพะเลยพะเลยเปลี่ยนเปล่าซะมาอ๋อพะกินเอาบ่เปล่าเจมาอู มาเวอปาโรไดดีจีอตวินมีอเสวอเสตด้วยจ้ะยกดิเฮยเรมานิปาบ่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ 来来来，别骂了，别骂了。 我安心妈妈。 ลงมุ่นนี่จะลงเนี่ยล่ะกิษาไม่ปี้ได้หูดิเคยอุลีลองกูอโจพุกิษาล่ะฉีได้มั้ยล่ะดีแล้วก็จุบตี้ญาโกอลองกูหึ่นนั่นตะโจโกขึ้นขึ้นเลยอะยิงก็รู้อีเช่นอ่ะมะเนี่ยได้อาการหมดโหลดิกิษาบิ้วลุอยากมาเว้ยมันตัดหน่อยจุบมาแล้วอีจีได้กิษานี่ก็ฉีนี่ได้เนาะเคยอุลีเปลี่ยว อาการนี้คือตัวทุกข์ที่มันตามขึ้นนี่ดีสวยเจ็บเป็นอย่างนี้เลยตะโกสงสัยอ่ะนะสงสัยอ่ะมาอุจีเนี่ยไม่ใช่ไล่ดอกอุลีพยาเองแกๆๆแกงงงมณีบาเนี่ยเหรอเฮ้ยเมนูกิษาปี้เห็นเลยตรุกูงาสกางกูขอตั๋วกูบาเนี่ยแทงเงินซ้าซ้อพุ ปี้รอเตะตะคู่ชิ้นปี้รอกาเป้แกจ้าล่ะโอเคเสียงาเปียงหลิงโกไก่สันน่ะขณะตั้วแล้วอุ๋มเหรอโอเคเสียเนาะ ลาวีอกุติไม่ไอ้ดีหูล่ะพี่อ่ะอืมทีแล้วอากูอย่าแม้พี่สิ้นนี่ปูซุยเสียริเมียนี่ได้เฉยมาเป็นมาลาวีไอ้เผ่อไหนมาไม่ได้ตุ๊ซายเองอ๋อตุ๊จ้องก็ผ่านลาลูกผิดจ๋าเป็ดจ๋าเลยคงล่ะพอพยาลีเอดาริเปลี่ยนๆด้วยไปซุยนี่กูสิกกูทุกข์ปี้ดูล่ะชื่อหรอมะปอนูปี้တော့อกุเลยเว มาพยาลีอมตะฉิชาเดลูกน้องนี้ตะอู้เยอ้าวๆขั้นเนี่ยอยู่ซาชื่อยี้ตุยบีบ้ามาอ้างเนี่ยเสียไม่รู้บ่าวเปียมาลายนี้ทิ้งดิลูไม่เข้าเตี้ยอูเนาะเป็นบ่เข้าตาเลยเปียอืมอี้มาพยาลีเวขณะๆเพียงบ่าเลยชวยสุญญูหามาพยาลีโตเตี้ยเนี่ยรู้เดเข้าเตี้ยลิมาพยาลีก็ตามะม่มมามาไม่ติมตันดิลูลุกแก่อ่ะ อคุโลดามาพยาลีกาจีจีดาดาสะสานเมซูยิงตูเต้งว่าตามาเวซูบ่ห่อล่ะพะยาเอ้ยนี่ดาริกาอีงะหุกเกราเวงาเลอำมันไตปิ้วเกมิเดอคูตู้จี้ยาดางาทิ้งดิลูบ่ห่อตอนเนเนมูกวยนี่อีโนงางากะมัมมันเมเมปิ้วนี่ดาดาวมาตู่มางาโหปะปะตะเลไล่ช่อชาเด ตัวนี้ขัดตนนี้ลงนี่แลไม่ตีบ่าวเอ๊ะมาพยาลีหูญาติเสียไม่ผิดหรอกผู้สุบิสิทธิ์ปิญญาเนี่ยไหลตาขึ้นมาเยมาพยาลีเอ๊ะอืมถูกมาป่ะถูกมาป่ะมารู้ตามันทุกข์ได้ตะอู้นี่เนี่ยตะนาลูกเกยเสียท่าดาผิดมาป่ะงั้นมามีมตาผิดนี่ดอกมะขอเว้เนี่ยทุกข์อ่ะมาขึ้นนี่บิ ตุ้มเล่มทูทีลูกขอรับผิดมาบ่เว้ยลีมัตตุษาเอ๋ดาผิดดีลูกเลื่อนยังไม่ก้าวมุล่ะดีลูกเมียลึกมาเลยมัตตุษาก็ชวยซุนญูก็ตั้วเปียวจม้าลูกมาพยาลีก็ทุบ่าร่อเมบูมูลีก็ล่ะขอบ่าร่อลูกโอ้ตูจะซุมมาอีญีรูอ่ะงูอ้าดิจีอ่ะตั้นสู่ดาลูบ่ฮอกก็ฮอกก็ดิลาเป็นเปียวมะนี่เนี่ยตั้วๆๆ มาเลยตู่จองต้วยนี่ดาเนี่ยตะกองยังจิตตองตนตัวมาบ่ก่อล่ะตู่ตู่เนี่ยเต้นนี่บีก็เมเมเมเมเนี่ยอยู่ยิ่งละคู่ตมุติพี่ๆเต้นน่ะกัดตัวดาไม่ติงาเสียล่ะล่ะอืมตู่สาเนี่ยมาละกูปูไล่ตู่รู้หูเม็ดฉิเป็ดตัวอูเม โอ้ไม่ผิดกูไม่ผิดกูงาหูมาท่องหน้าได้ตั้งกูอยู่บีนอกอยู่คันไล่ตัวกูมาอืมตูรู้บาดีเปียวนี่จ้าบาดีเฮ้ฮะตะดิชิบซิเนาะสิกช่องดีกองก็ตรบป้าเลยกว่าอืมจุ้งเลยสุดทุกข์แล้วอู้ท่ามาเพิ่นคู่นี่โดอะเนี่ยตูก็เตี่ยวเทนุด่าแต่ญิงเจ้าตากองนี่หูท่อตัว ตูตะเกยไอ้เปียวนี่ดาบ่เข้าเห็นล่ะกว่าโอ้ดาละสึกจ้ะทมิงอูจีเด้อกูไอ้ซีตะทุ่งทุ่งแท้ท่าไล่ดาเว้ยตลอดเนี่ยมะโน่ไหนมาเว้ยโอ้สกั้นตะคู่ลงไอ้ซีรีมีวีอะต้องยงไอ้เปียวนี่จ้าดากูอืมงาตายีเน่มะก้องลุญ่เนี่ยทมิงไม่ซ้ามิลุตอตี้ดาบ่นูบ่เข้าเห็นตูตูรอดุขะเว้ย พอดีดากะลิก ลูกซ้อนกองนี่ชื่อสนอยู่เนี่ยตู้เว้ยบ่ตอกอย่างเลยไอ้กันกองเนี่ยดากะลิบ่ากว่าเฮ้ยชื่อสนอยู่ถ้าซ้อนมาโอ้ลูกซ้อนกองนี่เฮ้ยเลสซ้อฉี่กูลาจ๋าอะกูงาโลละแท้ยောက်นี่ดินี่มาเมเมลูกซ้อนบ่ก้องไหนเนาะว่ากูอ่ะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ मैंने वाल ले उमा को के चाइ दुन लुचा बो को के मैं ना बुचा जाम जी मनी बने को मैं मैं कई सा बियों सीज़न लाई था मा के तुझों को नहीं पहिया दिया ओमी बो के को पाटा नहीं दी ले मैंने क्या भाव उनको जानू को ना करने लाने लाम पाल क्यों पाऊं माला सिया सिया बलू क्या ले सिया के टीका उन्हें को जो ने डूबी खोदो जैसा क्वा ओके सिया ओके मांगू तो क्या मैं मोमू ना माउंटेन मामी रा दिखा मत पाला मांग लो किन तो क्या मैं मोमू ना तो क्या मोमू माउंट माउंट लुजुरी डूबी भी मैं खुलो ये रे माँ आने रे मैं मताए आगो से आजी डूबी पारे नौ नौ काले क्यों कैसे रे जीसुरी म्यालू नो कुपिंग कुछ भी भाभी दिले कैसे भी आज माँगते हैं भाभी दिले कुरो हरी लुजो जी को मैं क्या डटे माँ जीरी न्यू ने मिको आटा भी मिविया सी डोनु तो मैं मिलूँगा असारे माँ चिड़ा माँ किन्हों बा तमं कल आया ทำไมมองไม่ตามมาเลยเนี่ยลูกเดี๋ยวนี้จะส่งพี่หรอวะมองยังยิ้มพี่ละกูมาดูว่าชิดเปียตามมาเลยใช่ปะชิดขึ้นมาฮะแต่พี่เลยนี่ป๊อกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ ตั้งหลุดตึกไข่ซู้ต้วนเนี่ยลุกดีโหซ่นขึ้นไล่ป่าတော့มาเว้ยเนาะคิงก็มองหูฉิดเนาะเบยอ่ะไม่สู้เพียงเจ็บพิเศษอ่ะมาบ่ฮะวินตาไล่ตามองอีวินตาไล่ตาแต่เพียงทีนี้อ่ะซ้าบีมองอ่ะต้องหูติเมียดิไม่ถูกต้องเนาะหุล่ะมองนี่ขึ้นโนนี่พี่ดออีโหเปลี่ยนมี อยู่ๆตาๆลุกไก่ซ้าตอกจะบาสู่มาเองเนาะนี่บ้างขึ้นเลยเนาะหึมองซึนซะเปียเสียมาอะลูบาผิดตัวอะล่ะเลยมองเอ้นี่พี่รอตั้วมั้ยสู่ดาเนี่ยสิ้นหยุดตั้วบีล่ะหิเปียวเปียวลิอ๋อจิมองไม่ติงกาโดไม่ติงกาโดกูติล่ะขึ้นสิกะอะมะตันมาอโพต่ายตันมาเดอะฉิละจิกูเบียวเนี่ยย่าไล่ตอวะ แต่เนี่ยกูไม่จုံบ่อ้ายอ่ะวนตาผิดตัวเลยมองช่างเยอะแม่ตาวงนี้กูมองไม่ตัวหึตะเกียจเจอล่ะวะไอ้ตาวงนี้ก็เลยมองอัตเนี่ยเนี่ยหึถั่วแต่วนแต่ชี้ดิมองด้วยจี้ลิซ่าตาวงนี้เป็นหึเปลูเปลูมองคิมเปล่าไล่ได้สึกาเรเนี่ยหนีพี่รอสุดะสึกะลงป่ารอดอ่ะอดิกิซาจี้กู พ่อกันเนี่ยตรียะไล่เตะหึปิตาวงนี้ไม่ปี้ไม่ชินมองอัตเนี่ยแทตูชิขินตาเลยมองชิสนีเลยขินเนี่ยตูมันนี่ไหนเนี่ยผิดกูเอ๊ะตุ้ยมิโลใส่ดีกว่าเลยอู้มาโดรามอยกาลาปิจิตุ้ยขินโนมามุติยอกกูอากูมีเนี่ยมาวะ มองเยยีเวจิกะมองเนี่ยลาบีดิคิงโนรองเงกวยติมาดิดิยีเสร็จที่ไม่ต้องมานี่ละมองนี่คิงก็มองบลาวฉิดเลยสรุปเพียงตีบาเลยตีบาดิมองมาคิงก็ญาติยอกก็อเป่าไม่คันแนวฉิดเก็บบาดิแต่แม้ไม่ผิดได้ผู้คิงไม่ผิดได้ผู้ผิดได้ผู้แต่งปีนี้เนี่ย กูမျိုးသားတွေရေတွေမှန်နဲ့သူ့ကျွန်ဖြစ်မှာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုသူ့ကျွန်နှင်းကပြန်မဆယ်ရသည်မြတ်မောင်လုံးဝအရှုံးမပေးနိုင်ဘူးမောင်အသက်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကကြိုးစားရနေတယ်တပည့်ခင်ဗျမချစ်လို့ရခင်ရောမဘောနော် မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးရှင်ခင်ဗျခင်တို့အိုးကြီးမရှိကြီးလန့်စာစာပြေးရောပုံရှောင်နေရတဲ့အထက်မှာခင်တို့စိတ်ချထားခဲ့တော့မှလားမောင်ကြီးအားမငယ်ပါနဲ့ခင်အားမငယ်ပါနဲ့ခင်တို့အတွက်လုံုံစိတ်ချရအောင်မောင်နေရာချပေးခဲ့ပါပါနောက်တည့်နှစ်အတွင်း မုန်းနေမြုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကလပ်ဖြူတက်သားတွေကိုတွန်းလံဖြူဖျက်ရလိမ့်မယ်မြို့တွေကရှမ်းနေကလည်းလူမျိုးကွယ်ကလပ်ဖြူတွေအုပ်ဆိုးတာကိုမနစ်တကြတဲ့အတွက်မောင်နှုတ်ဘက်ကနေအားလုံးလူလူကိုကြီးတက်ခတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမိုးနေမြုပ်ကိုပြန်သိမ့်ပြီးရင်ခင်တို့ကမြို့တွေမှာကြကြနန်းနန်းလုံုံစွာထားခဲ့ပြီးမှ มองตัวเสียดิลุเสียดิโหลงมาบักเนี่ยคิโนขวยทาไปมองเบยอตั้วมาเลยเบยอตั้วมาเลยลูกเปียวจะมาเอามองนี่ติบักเนี่ยติบักติบักมองใส่ไม่เผ่าอ๋องงนี่ซะมาเนี่ยเบียวเนี่ยแหละขวยไม่ตั้วได้บ่ลูกมองนี่เคนาก็เนเนลิ มาคว้าจริงอยู่มามาตะบี้แม่มองเผยแยกยอกๆ can see a go, Ubo need any day. Mam, mind ye, ya on lagaba. Checking it? Can any other ching lime? Previously, Miss Zamyasi. No, okay. Move on a go. Okay, mommy. Oh, come on, you. Yeah. I don't know it. But angry too, I never. When I get again. Kissam Shiva, ooh. Mama, we are okay. Pierce, I see the kiss of Mimiangri, Pizamia Shiva. Maybe you are the rima. Hala. I came here a day, that's I need a kissam. No? Susama, Susama. A ye moon ever. That was in a yoga movie. Make your own look for it. Mamma Tony. Came up, Mamma. No, no. Ah, Mammy, but Dog, you need shimping a food at your ball. Hobby. David, the woman is a gagria. A mother tandy hello, Nibiroga, Yacha Biroga. A change only for Gora Mala. Okay. Corona, no dog, I'm in a malape. A bit like Jin Chatara, mammy. Tell you, mate, Mamontunga. Maybe I did the Raro Mure, Jetun Pitta to it. A ching and Lupi, Bumuya, who can be my cinema. ကလေးသူအစိုးရကတန်းကြီးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်မရလိုက်ဘူးဩဒီလိုလားအတင်းရမကပ်သေးဘူးဆိုပါဦးအခုသူကကလေးသူအစိုးရလက်အောင်မှာကျိုးတော်လုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားချင်းတွေလိုက်နှိမ်နှင်းပေးတယ်တဘုံဘိုလေးတုံးလေးဦးဖမ်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်မှာအတော်မျက်နှာရဩမကြခင်စိတ်ကဲဆိုလားမြို့ဦးလားအရာရှိခံပြီးမကြခင်ရှမ်းပြေပဲတက်လာပြီး ပြင်းကြီးနေတဲ့ဆွေဆွန်မျိုးရောက်ဖန်စီပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တဲ့တလူတကူကောင်းသမားတွေများလီလီတိုင်းပြည်ကြီးရေးရင်းမှာပက်လက်မျိုးလီပေါ့သူကကြုတ်ကိုဖမ်းမြင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်အမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကမကြည့်နိုင်မချမ်းနိုင်အနာကရှိနေမှာကိုအော်မမမမ ยันดูรีปัดเลยไว้นี่พาบ่ล่ะเกๆๆยูเนียนแจกอลันจีก็ဖြင့်โมเนမျိုးတော်ကြီးဘောကနေပြီးတော့မြေခကလည်းပြစ်တက်ကြီးဆုတ်ခွာသွားကြပါပေါ့လားဟုတ်ပြီပါเกဒီငါဖြင့်ခင်တို့၃ယောက်အတွက်လုံုံစိတ်ချဆိုအိမ်မို့လို့ ဒီမှာစိတ်ချလက်ချနေပြီးတော့မောင်လည်းမနဲ့ကိုခီးစိန်ထွက်ရအောင်နော်မောင်ဘုဘုံနေတိုင်းမောင်ဆက်ဆက်ရအောင်ပြန်လာခဲ့ပါနော်စိတ်ချစိတ်ချခင်တို့လီလက်ချိုးရည်တွေ့ပြီးစောင့်နေရမှာပါမောင်ကြီးကဲမာလာနေပြီပါ အကူကြီးစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားတော့မယ်ကဲခင်မောင်သွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်မဖျားလေးမဖျားလေးဟင်ဘာလဲမာလာဘာလဲအကူကြီးထွက်သွားပြီနှင်းရလို့ကြာရောဟင်ကလေးကြီးစစ်တပ်ကြီးကစစ်တီအင်းအမြောက်များနဲ့ ဘယ်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ကြိုက်ပြီလေဖေဟဲ့တပည့်ဒီတပတ်မောင်လာရင်ရှာမအေးပါမလားမာလာရင်ဒါဒီမဟုတ်ဘူးမဖေရေဟင်အခုမျက်နှာပြစစ်တက်ကိုမင်းကြော်ကောင်းဆိုရဲမောင်မောင်ထုံးကဦးစီးလာခဲ့တာတဲ့ခုလားအဲ့လိုလွတ်ကြမယ်ဘယ်လိုလွတ်ကြမယ်အာဒါတော့မောင်အတွက်ပဲစိုးရိမ်နေမိတယ်မာလာရင်မောင်တယောက်ပြီးလက်သေးရမခပါစီနေဖေဟဲ့ ตุ๊ดต้มหยอดลงเลยชั้นอนุตมิอย่างซองนี่มาผิดตัวมาพี่ฮะลี่เฮ้ตุ๊ดาพอผิดลาล่ะเลยอ๋อนี่เนี่ยมิ่นน่ะเลยไม่ก้าวมาล่ะกวยตุ๊ดๆพี่อ่ะตุ๊ดๆอิ่มเป็ดมามะมองทุ่งยอดนี่พี่อ่ะบ้า มองมองทุ่งหุล่ะหุบ่าเด้พี่ตูตูบักกิสสะนี่ลาดาเด้เลยตูงารู้สู่ดาวติยินล่ะหิติเนี่ยไม่คิดมาอูพี่อ่ะตอบาดิพี่อ่ะจํามารู้เนี่ยกู ยกกะเลยแซงยกสกาပြောတော့လေခွဲပြောထားလို့တမ်းမိဖို့မရဘူးခင်ဗျာတော်သေးတာဟောကြော်ရေးဆိုရင်အင်းနဲ့ဝင်လာပြီအေးအေးတမ်းနေတမ်းဟမ်ခင်ဖုံးမြင့်ပါလားငါ့ကိုမသိစေချင်လို့ရုပ်ဖြတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ငါမသိကြအောင်စောင်းနေပါဘူးဟမ်သူငါ့ကိုမှတ်မြန်မှတ်မိလားမသိဘူး ငါရှမ်းမြို့တမိနဲ့အတော်တူးနေတော့မမိမှမဟုတ်ဘူးထင်နေဟောငါ့ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေပါလားဒီမှာလူပနဲ့အောင်နေတယ်လေရှင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဘာလို့မျိုးလဲဘာလို့စားကြတယ်လဲအော်ဒီအိမ်မှာကျမတို့ညီမတုံးရောက်နေပါတယ်ကျမကနန်းစောကျမအမတွေ့သူကနန်းပေါ် သူကနန်းချိုးလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့အဖေဟာမြန်မာဘုရင်နဲ့မိုးနဲ့စော်ဘွားတို့ပုံကံမှုအရေးခင်းမှာစွန့်ပါသွားရပါတယ်ရှင်အမေကတော့မကြခင်ကတောင်ပန်နေလူစိုးတို့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်မိဘမရှိတဲ့အခါအခါကလည်းမကောင်းလို့အလုံးအကိုင်းမရှိကြံခဲ့တဲ့မိဘလက်ငုပ်ကလေးနဲ့ นี่ไถ่ซ่าต่องเนี่ยบาดิสิก้าวมีเลยดาบาเวตมาช้อช้อเด้ช้ํามากเลยว่ะล่ะเกเกตั้วไล่ป่าอูเมมันนั้นซอโอเคสิตั้วไล่ป่าอูเมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ ตะกาวเมียนเปลี่ยนไปเลยเมียนเปลี่ยนไปเลยโอเคโอเคหมอโอเคอืมเพียงใส่ปูปีใส่ไม่ช่างทํามาซุดูตาดีอุบกูหมองลาแก่ยาตาหมองเองหมองทุ่นโนลุซุก็ดิอืมดีเองตะไว้มากินชะทาพี่แล้วก็สร้างจัดนี่ยาได้ด้วยหุล่ะหมองดอมมาเน่ไอ้เนี่ยยาวงลาแก่ตาไม่ลีหมองเองตะดิวริยาတော့เจ็ดๆจีท้าพี่มาลาบ่หมองเองหมองตั่วกินโนนี่ ตีมาเย็ดไม่เอี้ยงอ่ะตีนะตาเรมกะบูม่องกูไม่เห็นสุงงาดองทุบตาเรหิอืมไอ้จอญาวกูล่ำมาตุ้ยแกโหลดิม่องสุบตองเพ็กแกยาดิเดทีโลซุยหมองนึกอุบุฏฐีมาลำมาหลานไหนมาไม่ลายหิเกบะคินเยวีรุนตุ้ยไข่มาสิชำนาเสียดีล่ะโอเคบะหมองสิชำนาเสียสกา ยี่จีเรสกาตะคู่ม่องจั่วอุ้มเมบาละแกฮู้ฮะฮู้ลีฮู้ขึ้นมาฮู้ฮู้ฮู้ดิชินีบีม่องเฮบาชิฮู้ฮู้ฮู้ฮาลีฮู้อ๊อกชื่อสุญูเรพาชื่อสุญูเรพากินพี่อารมณ์มาบาละฮะงารู้รู้สบู่มาชื่อบามละเฮ้ ช่วยสุญูเรป่ะต้องเสร็จปุ๊บจีนเลโกนอวินิยะตระวะป้องหมู่ดิสิทธะทุกข์กายทุกข์นิพพานะเนี่ยปิวะปิ่ญญ์ปาสิตรี ตะบุงบุยตะบุงบุยมิวชิสิงเลยเสียสุดตาผิดคันนี่ตัวบ่วนยังเมียจี้ชิดตัวผิดท้ายสงสารนี่ไล่ตาปีมันลาบาปอนาพยามาลุปียังกินชินบาสิพยามะมะบาลีปีบีซุยนี่ล่ะเด้พยา พี่อาชิกูอเหมยวินพี่อกูยี้อาจารย์ทวินมีดาเนี่ยสิทธิ์ไม่ก้องผิดเลยว่ามาลายแต่แล้วขึ้นนี่พี่อสั้นติดๆเฉียนยามาตะเพกก็ไม่ช้อนี่ไหนมาวุไม่พยาลี่เอง

Mama, how dare ไอ้น้องชาเลยนั่นนี่ล่ะเว้ยไม่ตุ้ยหรอกงาတော့อายุเพียงดิแกเปลี่ยนไล่ป่าวมั้ยมาซ้อนนั้นถุยตะนี่ไม่ตุ้ยตะนี่ก็ตุ้ยหรอกป่ะหึทําไมจักโคเซมบ่ว่าจักเนี่ยตุ้ยก็จีบล่ะเล่นไม่ตีนเลยล้วยตัวတော့มะเว้ยเฮ้ ดูดาวนี่ตะโหตองนี่ซิงแกบ่ากว่าจันตะบิบาสิตุกะตุลุยะตั้วบะสิติอะตวยจีนั่นละอองเจซุตัปปะเมสิงาดีบอมาสิดางาเลกะทายังกะจะดตุ้ยเซกูมินพี่รอติตั้วบ่าบ่อล่ะผิดผู้ มามัดตินทาอ่างพั่วตะคาจิเจี๊ยบผุชะเลยมาเว้ยฮ่าอ้าวเก้เก้เก้งก็มาลายอตุ๊ซารุมองน่ะตะคาได้แค่เก็บพี่รอโอเคโอเคโอเค ยอกจ้าลิมวยเด้เฮ้ยยอกจ้าลิแห่วินตาลิจ้าจุ๊ยวินตาลิจ้าจม้าเหยตาลิอ๋อเปียสันมาอ๋อจุ๊ยจม้าเปียสันมาอ๋อยอกๆคลิกระดุงกระแคจีเว้ยเฮ้ยจี้ยันสันมาอ๋อมาไหนมองนี่ตะทีหาได้บาละกวย โอเคมาพยาลีเข้าไปอูยดาเมียนไล่ยายเฮ้ยสิทธิ์ช้ํามาบ่มาพี่เนาะมองนี่ดูติมาทาพี่ถั่วตัวไล่ดาอฉิ่งอตอจาญงทัวพี่มองเดียวชันดูเล่มมาลุกเกียวหลุอีพยาโอ้ มองลาบีทีนี้มองลาบีทีนี้โอ้วินตาไล่ดางาตั้วบีจูมาบีเฮ้ซอจิอูมองไห้มามองจ้ํามาเยไลจ้ํามาบะเดจนอดุไล่ยะดากะโดมัมมาดูกูส่งชอบโหลไล่ดาบะเฮ้มะจาบีมัมมาดูกูลากูมาบะมัมมันเปียวบะซอจิอูเยมองตะคู่กูผิดเนลุ ตุ๊ตามิโกส่งชอบโหลไล่ตาล่ะหิมัมมาพี่อเต้ลุงยินดงชื่อไล่ตาควยมัมมาอันนี้เดียะมะหลุนๆๆบาสิทธิ์สนองตะเนไม่ผิดป่ะเนมัมมาเยเสียบ้ามาไม่ผิดอ่ะมัมมาเฮ้มัมมากูดีโกปို့ทาพี่ตะค้ามายอกมาหลุโกไรลาไม่จีอ้าได้ด้วยมิ้งตาพี่โมจาชีผิดทาลุไม่ผิดลุจนเราลาพี่ส่งชอบค้านไล่ตาบา แต่นี่ตุ่หลูดิยอบลูนี่จะเลยตุ่ตะเบ้งเงซาดิเลยใส่อ้าแท้ๆตันๆซีซีลุงๆไม่ใช่ล่ะบุมัมมาเยติสาผ่องฉินะกองกะตะเก้เก้อซูยะก็เลยสุ่มวยอะสะมะตันทุ่ดาတော့โลบะไม่ตีไหนลุพะยากองผุบไปฉินะดูอะเลยไม่ช้าไปบุปอมัมมาเยพะยาพะยาจ้ายะฉินไม่ตัดตาไล่ตันเนาะ ถ้าเราไม่ผิดไหนเนี่ยหลุดจีโหไม่หลุดจีมานี่มองเองไส้กูช่วยให้บ่าลงอะตันตันต้องมันบ่ายเนี่ยคุณตะดิไส้ไม่เป็ดเตียวเลยเสียยะซวยก็ไม่ผิดมันดีอะตะเนี่ยเลยอยู่เว้ยเด้แต่ดูมาเปล่าลงไม่อยากกูมัมมาเองมัมมาลีตูหลุดจีผิดจีน่ะสิ ป้ามากิยุสิทธิ์ตามหุบอ๋อตุเบลောက်จามาลาเมสุราไม่ติอูลายซอจิอูไม่ติบ่าวมะมายตาลีดอกตะนิดเปียดอมีหมอกคุดะดิตะกามามะลาผิดติอู Tali ye mienda piure mere sura. Tu bama tishya ramaupu. Siyale, mama ne khligu. Anye driya shani ware mama. Kuchiru, uwe dosa ka mibi ganja wala. Kutule mitiyu. He, mama. Ni bama danya ne lutiya ne dure. Ni mama lutiya upala wala. จนตั้วจิไล่ออกมามะเอ๊ะๆเมียนๆตั้วจิซ่ะมะลีมะมายินนี่ตุ้มไล่ดากวยเฮ้ซวยซะยาปะโลผิดละดาเลเสียเยซอจิอูกินเนี่ยกินอ๋อกินเป็นมาเลยชิบาเลงากูขึ้นสิอยู่ปูซะมากัวโอเคกินเนี่ยโอเคกินเนี่ยงาตาลีกูงาน้อซุตุ้ยตั้วพะซิโนตุ้ยตั้วพะซิโอเค มอมอลุพี่อะไรมองอีมองกูยุ่งเป็นลูกมองชนเนี่ยกูบอกจะซีกี้แล้วก็วัยวุ่นไต่ขึ้นเตะมองดีๆเดียวขึ้นเตะปั้นถุยกันเย่เย่เซ่เซ่ด่านเนี่ยปิดพอเลยจิตใจอ่ะจักเกิดอะไรดิลูพี่มาสู้ลุลุลุ แค่ตันตันตายเนี่ยสุดยอดลูกเด็ดอย่างนี้นะมูบานะเคอะคุณมาวุดุกะไปไล่ไปเลยอะคุณโรแค่นี้ยินจูอาจีมองเลยมูบานะเคมูบานะฮัลโหลอืมมูยินลุยตายเลย เป็นแบบนั้นเลยแกพี่สาวของตาลีก็มองไปซะพี่สาวพี่สาวตาลีก็มองไปซะมาสิชิเลียร์นะตาเย่ชิเลียร์ชิเลียร์ละอุดรพี่พี่เนื้อชิสเซียพี่พี่เนี่ยบ้าหูคุ้ยเลยจ้ะวันนี้พี่แม่ตั้งปีด้วยอาทิตย์สี่กี่ยาระพี่พี่กงยูเลยปะพี่พี่กงยูเลยแกชิคลี มามันยาร์บ่มามันยาร์บ่มามันยาร์บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันยาร่บ่มามันย ဘာရီမောင်မဟုတ်ကလေးပြပါမင ်မမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဒီမောင်တားလေးကိုလေဘာရွှေစွန်ညိုအမိမဲ့လို့မောင်ရဲ့ music စိတ်မောင်ရဲ့ music စိတ်တက်ဂိမ်းအောင်ပြီမောင်ကိုစားတိုင်းပြီအကျိုးအတွက်ဆက်လက်ဆိုင်းထန်းဆောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ only မောင ်အားနေပါဦးနေပါရရပါလေမမဖြစ်ပါထိုင်စီပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုပေးပါခင ်မောင်တောင်းနေကတိကိုခင်ပေးပါလေမောင်ရေခင်ပေးပါလေ အာ မောင ်ဓမ္မရွှေစွန်ညိုရဲ့သားဘာရွှေစွန်ညိုရဲ့ဘာရွှေအာ လေမလေလျောင်းနာနေတော့ညာ ตามยาเลยจิตาระนาจีวาลีตะกงบังมาชวยสุญโยเยกุมติทุบเปลี่ยนเวเนมา ရှင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာ။ဒါညွန့်နဲ့ဒါလိုက်တာညွန့်လေးဦးရဲ့ဘိုးစွန်ညိုဇလန်းတွင်ကယ်မီကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ကယ်မီတင်တင်တွင်မင်္ဂလာရီပချစ်သူလှမင်းဖြစ်ဒေသမကျော်ဝင်းအောင်မောင်ဝင်းမောင်မျိုးဝင်းသိန်းဒေးရီဒိတာသာသူကုတင်မိုးနှင့်ပြချန်တန်းနှင့်ဒေးဆိုအောင်တန်းသောကျော်ဝင်းအောင် ยาบาซันจีจีเอตะถုံหน่ะเนี่ยเตยกีตาซันเตียพ่นติ่นจ่วยติ่นดวาตาเซ็งซ้นออกมูบาย